Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Jag visar dig några föremål. Var god och gör som jag säger. Jag visar dig några föremål. Var god och gör som jag säger. Prenez. Ta det här. Ta det här. Donnez-moi les lunettes. Ge mig glasögonen. Ge mig glasögonen. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Sätt pennan på kuvertet. Sätt pennan på kuvertet. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Vänd glaset och ta sedan saxen. Vänd glaset och ta sedan saxen.